مرات واسمام الاشارات فان الوضع فيها وان كان عاما لكن الموضع له خاص على ما هو التحقيق. وايضا همدرنجي ان اتحد كيواي معناه معنى ربغ مفرده فما عطش خصي سراد تعينه ثم معنى متعينه دي شركت ولا احتمال لوي كي بكسرين مسبقي دي جزئيونا دي ادا جزئي دا فما عطش خصي سراد تعين دي معنى شهدغ مفرد ومعنى متعينه وجزئي دا مفرد دي جزئي دا ويدخل فيه المزمرات دست دور به تحقیق سرات شوایو دغه ان اتحاد معنا و فما تشخص دې دغه الفاظ تشریف توا نو په نن سبق کې اول اول په دغه اتحاد باندې اشکال دې جواب دوام په معنا باندې اشکال دې جواب دریام په فما تشخص دې باندې اشکال دې جواب نو په نن سبق کې دلتا دا اول اول دا یه دری اشکالی واردی جی چه اول اشکال پا اتحادا بندی دا دوار اشکال پا معناهو بندی دا دریان اشکال پا معاتا شخصیهی بندی دا تفصیل دا اول دا سوال واردی جی چه اتحادا مزید دی اتحاد دا تا کذا کو طرفی غوری چند یه اتحاد روشی چه بلغ در سراوی یه اتحاد کم از کم دوا امرین غوری لکه امونه اتحاد کرا و خطین زده لیوی خو کم از کم اتحاد کې زرینی دا طرفی غوری دا در عمر نسبتیان ادائی دو امرین غوری بیا خود دا مناشی چه که اتحاد متحده ری معنا بیا جزی دا مناشی که جزی کو امرین غوری خلال که چه میشه جزی دا تا یه چه معنا واحد ہے دا اصلا چه معنا که اتحادی دا بلتا سرا نو دا سوال تا بیا صفیه ورکاو نو سوال دا وری پیشنو پتا نو سبق که اوالا والا نو ده مشکل الفاظ تشریح چی پا هر و منوی سوال جا اتحادا بنوی اشکال ده اخی جواب داست پا معنا و من داست پا معات شخصی هی من لی تفصیل ده اوال دا سوال ونوی چی اتحادا مزید دی دا داتا تزا کو چنو جلتا و کم از کم امرین خوی زکا چی اتحاد ده عمر نسبت یانا نی نو مرا ادا چی اتحادا که اتحاد یا غرا و به معنی خوی بل چا سر کم از کم بلوی خوی مسلمان تعین نو دی جزئی حلال کچھ نہیں کو جزئی دا تا نہیں ہے کہ امرے کی چہ بل تا سرا تا حاضر غلا جزئی خدا تو یہ جمعنا ہے پخپن کر کے واحد ہے دا سوال دے کے جواب چہ دل تا مزید مراد نے مجرد اتحار ہے مراد نے وحدا ال وحدا معنی و کی واری معنی دی وحدا تقاضا امرین تقاضا تعداد نہ کچھ پخپن کر کے معنی ہے واری اد عمر نسبتیاں دیا نہ دایا بل سوال کو معنا ہو بل واردی جی حسن دا سوال دا دو اشکال چه دلتا دا معنا کو مطلق ذکر دو چه یا یہ معنا یا دا جزیر یا ورس خوکن پہ کرائی دے مدا تاریخ جمعنا چه خورا فراتا زید جنویتا زکا زید معنا یوان دو زید معنی دا نا حیوان ناتیک معا حاضر تشخص معنی سلمیر دی دی زید تدریبی دا نایتا بلا یا حیوان رو وقلا یو جز دای و مانا تو زمانی شوا ناتی کرو وقلا دا بلا جز شد داتا بلا مانا تو زمانی شوا معا حال تشخص یه بل جز شد دا بلا مانا تو زمانی شوا مجموعای جو وقل دا معنا متدیکی شوا و دای نه زید جزی دای خو معنا ایوا ندو بلکه معنی تی دی تیت بار دی دلال سرا سلویل معنی یه دی نگا تاریت جمعنا شخ پلا فرات تا جزی دنوی زید و تقوی ہے چه جزی آتا ہوئی اینت تحادا معنا و کمعنا ایوا سرال تعین نبی او دا جزیوی نو زید تقریب شامل نشن زکا زید جزی دار خدا تعریب تصدق ندائی معنی تلویر دی نو سی تعریب و جمعی نشخ من افراد تا جواب چه دا معنی ازب مضافت و حضر مرتا دا ازب پتل پارا دا عاہد ہے مراد معنی نا مطلق معنی نا مراد معنی متبیقی چه معنی متبیقی ہے یوائی معنی متبیقی ہے دوے نوی معنی متبیقی ہے درے نوی لاس نوی شل نوی معنی متبیقی ہے چی والی دا جزید آئے نظرت کسا پشتنا دینا کہا چی معنی متبیقی ہے یوا دو کبیرے دی یوا کاتو مرا در جمع گرفا خو تا زمانی معنی وزن نوی پا تا زمانی دا خدا یو بجو سل معنی خیوی خو چی معنی متبیقی ہے یوا اس کی جزید بلا او زید کا معنی متبیقی ہے یوا زبط آحدید آیا دا دوامی اشکالو نوی جواب دریام فما عطا شخصي مع عدم صحابته فرد مطلب دا چې کوي وايي معنا فما عطا شخصي سراد ملګرتي دي تشخصه چې تشخصه ور سراوي سره مصاحب وي دیادا جزی دایا سوالوار دیدی چه دگا مصاحبت تشخص چه تم اعتبار اوی دا پکین اعتبار متبار اوی خود اگر سوال نمخ تلش تنهیدی خبر اوی نیشین کئی چه دا تشخص پا جزی که شکیم اردرینی فدا که دا متاخرین و متقدمین اوی اختلاف تایا متقدمین یایی چه دا تشخص پا جزی که عروضن متبار دای اصور عارض دای لکا زید منا تا دو خیوانی نتکر دا تشخص اصور عارض دای مرادن جوز ندای که داخل ندای او متاخرین یایی چه تشخص پا جزی که دخولن متبار دای لکا حیوان نتک تو زید پرا ازادی ذاتیا بس تشخص یایی جوز دایا مدار متقدمین و متاخرین اختلاف شتا که نوی سوال دا پا وارد که چه معاقد مصاحبت پا فرادو چه سراد ملگرتین تشخص مصاحبت کی مانا مرا مصاحبت مراد دای دا مصاحبت تشخصا ایدخ معنی سرا چه دا یوا معنا دو چه دا تشخص اگر ملگره کاوی بیانوستی جزی دیر جلشی دخولن متابار دای که اروزن که دخولن متاباری لکه متاخرین و مذابه متقدمین خپاسو یا اگر مذاب داره تاریخ دیتا شخص جزی ورش اگر پر مذاب داره تاریخ تو جزی سیگه نشو که اروزن متباری متاخرین خپاشوال لکه دیگه پر مذاب داره تاریخ تو جزی نسیگه تیجی نیکی نیو وخاله یو خو وخاله مصاحبت یا دخولن وخاله یا اروزن دوارا خو کنائی نشی لکه دیگه مانا فاقتا جواب چه در دلده مصاحبت و خلا ده تشخص تا ده معنی سارا چه ده کمه معنی ده لکه حیوان ده تیکا خو قطع مطلقه نی قطع نظر ده گنا چه که داوی که داوی سی که آئی که داوی زیتا این نکه مطلق یا و خلا نی داو خلا نی داو خلا نی مجموعا و خلا مطلق یا و خلا سی دوارا خطا شو راتا ورا یو نشه خطا بیاد رید سر آرام سوال پده مقام که بیا خارجی پده متقدمین پا مسلک واردی جی آداء چه متقدمین مسلک دارای چه پا جوزی که چه دا ایوا معنی دو و تشخص رو سر معتبار دای عروزن پا دا اعتراض واردی جی چه بینا پر داغا بنده طریق امانه نشور دخل دخل نه کلی پر دخل شو انسان یو کلی دای که دلسل تشخص تر سر اینه نا خب پا واقعا که و تشخص سر این دلیلی سر لکه چه انسان چه پا واقعا که ترزمون دیو سری که اوان اخلی ترزمون دی عزیزولا تشخص که اوان اخلی دی بل تشخص که اوان اخلی بل پخارج که موجود شی پخپل اخلی وجود نشتا نو دا کلی دا پا واقعا که خوخان اخلی تشخص رو سرشتا که پلخال میسال میرو دا میایی چه پلخال نشتا و سرا پا ظاهر که خو لیکن پا رسول عمر که و سرشتا نو چه رسول عمر که تشخص بر سرا دای نو بینا پا دا بنده بیا داغ انسان تا دست بلرشه که نا چه داغ انسان معنای وادو چه خیوان ناته که سراد تشخص ایلی دست و تاولی ایده جزی نشه نتاریب تا جزی نمانه نشه را دخول دا غیر نا نسوال واردی جی خدا سوال دارت مذب دا متقدمی و مند واردی جی چه توز خود تشخص جزی دا مطلع مانا وخلی چه معنای وادو یه تشخص عرزن و سر متباری جوز نوی که نو بیلا پا دو کلی کرده غل شد زکا چو کلی رو مانا دو لکا انسان رو مانا دو خیوان نا تک متبکی رو مانا شوا او تشخص خود سر متبار دو او زنو پا رسول عمر که خواب خواب سر او زکا دو غصر موجودی جینا جواب زنو مکا چه تاریب پنوز متقدمین من دو مانا دو دخول دو غیرنا زکا چه متقدمین جزی داتا یعنی چه تشخص ادبار و رسارا وی ادبار می وی عروزن او کلی داتا یعنی چه ادبار وی نوی نورا که در سرای پامیز نزا بیر خطر نه متبار وی نو جزی داتا یعنی چه مانا یعنی متبکی و اعتبار ده تشخص و رسارا وی عروزن او کلی داتا یعنی چه مانا یعنی اعتبار ده تشخص ده رسارا مرا او طرف سو اگر کنی نتو دایی خدایی کسی دی مثالا چه خدای تشخوا زون تا کسا دو مثال خمی رو نه متبار ای رسارا وستی فرق برا که مرا غیر تاریخ مانا شرد خلد غیر نام ويدخل في المزمارات واسماء الاشارات عرض المحب لا بهاري قضاء دار اثر الدفع لسؤالكم خو اسوال لا مخت مش لازم بل تغيري دولا هو تمهيدي خبر از ذهن نشين كيان اتمهيدي خبر اداد شوار اولاي تي فوضع كدوا تقسيم دي يو تقسيم اولي ده بل تقسيم سنوي ده بیا په تقسیم اولی سره وضع او تلویر کسمینه ته تقسیم شوی ده غړې یو تلویر اقسام نو اوس یو چې په ودا کې دوه تقسیم دي بیا په تقسیم اولی کې دوه تقسیم شوی دي تلویر اقسام ته تلویر اقسام ته اول تقسیم وضع عام موضع له عام دوم وضع خاص وضع عام موضع له خاص په دغه وضع ته جوړوم خو دوه ورته عکس وکړه وضع عام موضع له عام وضع عام موضع له خاصه وضع خاصة موزع له خاصة ووضع خاصة موزع له عام فرور احتمالات كجل شورا نبي عيسو مقتر جزي امسلاء سر وضاحتنا مقتر مقتر جزي اول قسم دوائم دو دريم سلورم پا امسلاء سر وضاحت كي تعريفي رأي وكا معرفت بجنگلی وكا وضع عام چطر يأي موزع له عام چطر يأي وضع خاصة چطر يأي موزع له خاصة چطر يأي وضع عام چطر يأي چه بواسطة دو مرأتيت مفهوم كولي سروي چه مفهوم كولي بواسطة بندره وضع وافراد تقريبا وضع عام موزع له عام چطر يأي چه كثير بمه وكثير يعني ويغا ده بمه وكثير سمانا چه پتغار ده ولي فريش ده كذي كثير بما هو واحد يوخلين ده يموز له عمل شيء براي زي كذي داخل دير دي خلي خالد يكون ولي شرط كذي لك على بس موزع على مانو مفردين دير دي كذي دي خطي لخاف كي يوخلين وكا كلمة ده تبيا كثير بما هو واحد يلي او وضع خاصة شطي يلي چبو وزيطان من الاتيات مفهوم كلي سرى النبي او موزع له خاصة شطي يلي چو واحد بما هو واحد يلي غيو خو پتا غيو وسرى يلي حاضر وكي دا سرا چی ویو او ته اعتبار په لحاظ د ډیرو سره وخت لکه کلمه تون لاړو خو ته لحاظ په ډیرو ورته لفظ روزه علمانه مفادن دا ته واحد به ماوه کثیر دغه موزه له خاصه نه بلی کېږي اذا وضعت بعض سلام سرا شو وضع عموي وضع الله عموي لك جموع ده أسماء شراطه هؤلاء اذا كان وضع عمد وضع الله عمد وضع من عمد زكاة متخدمة نظم له افراد جزئیات تا دغه وضع شوی دو خو په واسطه د مرئیت مفهوم کلی ځکه چې ته وضع شوی چې څوک مذکرین محسوسین مشاهدین بالبصر وی اته نه حوالای وضع کا چې څوک مذکرین محسوسین مشاهدین بالبصر وی اته نه څه وضع کا حوالای نو واسطه ته ولا کنا مفهوم کلی ولا هؤلاء وضع شوال دا الميرتوس دير كاسوني هؤلاء اغا هؤلاء اغا خو دايرك مير دا وضع شوال بواسطة مفهوم وكولي چا مفهوم وكولي دايرا چا مذكرين محسوسين مشاهدين بالبصر دي هؤلاء دا وضع دا مين دا وچا مير غدا سوي چا بستوس دا پرا دا هؤلاء دي چا اغا دي چا ترا هؤلاء دي او موزو لهو غا عاما دا جواد خبرا دي چا موزو لهو چا لخاز دا كثير لما هو كثير وچا وضع عاما دي عاما خو موز الله او خاصه ای لکه مفردات تاسمه اشارات حاضر وخلا دا توتا و با دا موتا دا کلتا خو بوارتار مفهومی مرعتیت مفهومی کلی چه مفهومی کلی یکی نر چه توک مفراد مزدکار مشاهد بالبصروی آتا می حاضر وضع کن یا زای حاضر از دارا وضع اما ویلو چه مفهومی کلی که وقت تاسو خو خاصه ویلو موز الله او خاصه ویلو زکا چه موز الله او بایی مشاهده وخیر بما هو وخیر وخیر بما هو وخیر و چه وضع خاصه ای موز الله او خاصه ای چرا واسطان مراتیت مفهوم کلینی که موزولوی واخد مما واخدی لکه زی اخبر امانه ده پرا وضعی لقصه دو چه مراتیت مفهوم کلی که واسطان ده موزولوی نیه قصه ده چه واخد مما واخد ده یا دقا انسان کلین واسطان اخبر خیوانه ده تکت پرا وضعی لقصه دو چه مراتیت مفهوم کلی نشتا که واسطان ده موزولوی نیه قصه ده واخد مما واخد ده و دا بل چه وضع خاصه ای منا موزولو عمل داد مجرد احتمال عقلی ده در ذکر چه وضع خاصه تشتا که زاکو عدم واسطة بمرأتيات المفهومي وشو موزلو عملي آتن تكذاتو شو واسطة بمرأتيات المفهومي وكلين وبي لكتا وضع عمو من دائد عدم تكذاتو شو موزلو نخافه وبره شو موزلو عمو من آيد وجود تكذاتو دا عدم دو وجود ينكي منافات مدن يخو اجتماع دا مثلا في اين ندري ميشي وجود عدم وجود وجود عدم وجود دا خبرات بياسة في يوركا مدالا عبرات مدرسة الشرائي شو يدخل في المزورات داجة والسوال لي والسوال لي ما مفتوه دولا وتمهيدي خبر زي النشين كي آداء شو قد مقام كي دو تقسيمات تي تقسيم عوالي داي بل تقسيم السنوي داي تقسيم عوالي چي داي بداك تقسيم شوائي داي بداك تقسيم عوالي سارا دو وضع تقسيم شوائي داي نداس هو يه خبر بنشت كتر شوا چه تمهيدي خبر دارو چه دولتا في وضع كي دو تقسيمات تي يو تقسيم عوالي داي بل تقسيم سرایی داره تقسیم اولی پا وضع که دا چه دا وضع پا تقسیم اولی سر تقسیم شوی دو اکسان اربعاتا تقسیم سرایی بودو بیا ورست شغیشی اکسان اربعای داری چه وضع آما موزع له آما وول وضع آما موزع له خاصا دویم وضع خاصا موزع له خاصا دویم وضع خاصا موزع له آما سلورم خو د وضاحت ته دغه طلبه راځم په ام صلی الله سره مخته مخته د وضاحت نه یوړه د وضع عام موضوع له عام وضاحت موضوع له خاصه ته جنګلی وکي معرفت وضع عبادت الهي چې په واسطه د مرأتیت مفهومه کلی سره وي او موضوع له عبادت الهي چې تفسیر به نه او تفسیر دا نه چې وی تفسیر خو ته نه خاصه وو کې تفسیر به نه او راخه لکه مثال به سره وګورئ کله زموږ عالم نه فرد الله ته کلمات سره تعبیر وکړه دا بیا تفسیر به نه او تفسیر نشه او تفسیر به نه او راخه ده تا موضوع عرب یا نوی او وضع خاص ها چه پا وسطا ده مر اصفت مفهوم کنی سرا نوی او موضوع لهو خاص چه کثیر به موضوع نه واخد به موضوع واخد وی یعنی واخد به موضوع واخد ده منه چه وی یو پا دقیقه یه فرین ده داشنا چه وی واخد خود خاضی پا دل سرا وقت لکا کلمه واخد ده لخاضی پا لفظ نوز آلمان نو فردین سرا وقت آب موضوع لهو خاصا بلائی کشی اذا كنت تجمع غير بعد ايش تعمل الثاني فامثله وشرا وضحت فك اول قسم شو وضع عمل نور الله عمل لك جموع ذات ما شرات يدي موصلات ولا غير جوايش زمير ولا غير جوايش فذاك وضع عمل وضع الى عمل اذا كنت جموع ذات ما شرات لك توتا وضع نوتا بلتا هؤلاء الاربخ لا دائر كندير توضع فواسطة بمرأتيات مفهومة كلية سارة عواسطة يدغلو شهارة تبشي مذكرين مخصوصين مشاهدين بالبصرين هؤلاء توضع ده مذكا وضع عمشوا وموضوع له عمر ذكا شموضوع له تخل تسير بما هو كثير مراد دي وشو وضع قصي الموضوع وضع عمر الموضوع له قصي لك مفردات اسماء الشراط هذا المخلا زار المخلا مثلا شداك وضع عمد الموضوع له خاصلو ذكا جدا هذا تطع وضع له تطع مطع مطع خب دائرك نا فوسطا دي مفهوم كلي سرا شسوك مفرد مذكر مشاهد بالبصري اتنا هذا وضع فشو وضع عمشوا فموضوع له قصي لك شمراد مثلا واحدة بما هو واحدة وجو وضع خاصه موضوع له خاصه لك زي دخل مستمر فورا وضع له خاصه شو وسط على مراتب من هو كل مشتا موضوع له خاصه واخر بما هو واخر ده يعني سام له خاصه كل خير وانا بدي فورا وضع خاصه شو وسط على مراتب من هو كل مشتا موضوع له خاصه شو واخر بما هو واخر ده واخر رام شو وضع خاصه موضوع له عمل مجرد احتمال عقلي ده ليه كذا شو تبي شيء وفر لازم شيء استمر لك شو وضع خاصه تشتا كذا كو عدم مراتب تو واسطه دي مفهوم كلي او موضوع له حالا تشتكذاكو وجود ده مرأتيات تواسطة ده مفهوم وكولي جاكت والا سر جامع كتو وزي يو لازم شعبه مرأتيات ووجود مرأتيات ودانه مدر اجتماع ده متنفيهين ده دارا وضعه كي تقسيم اوله دورت ده تمهزي خبره كدوان نصور نيسو سويري چه تمهزي خبره كاقو وضع كدوان تقسيمات تي وعدوان تقسيم ده وضعه دادية جده ده دور تقسيم سره ده وضعه ده قسمين تقسيم شويه ده يوا وضع شخصي بلا وضع نوعي يوا وضع شخصي بلا وضع نوعي وضوام تقسيم في وضع كجدايا نبيع دارة جدو في دوام تقسيم سراء تقسيم شوي دو وكسمين تدا تروي يوا لسه بك تروي جد كسر شجوه دا كريم وكسمين تا جوا وضع شخصي دو بلا وضع نوعي دو نوضع وضع لخسر بدوي كدا شدا وضع وخليني يو كو وسطان مراتيت مفهوم كلي سروي يو نوي كان وضع وضع شخصي مثال ذلك لك زيد اختلى ماني دي فورا يا انسان اختلى ماني دي فورا وكفى واسطان من عطيت المفهوم وكلي سرى وضع وضع نوعي خلص الله خبرك وكيو كده مقطع وضع عامة غمى صلاة دعوة كفى واسطان من عطيت المفهوم كلي سرى وكفى وضع نوعي كغمى صلاة دعوة كفى واسطان من عطيت المفهوم كلي سرى وده ده فرق سروا غايا عفر كيو شدارة مقطع بيان كلايا هو شاسر كده وضع عامة چکینا وسطار مرعتیت مفهوم کلی شی وجه را خطر استی بیان کده فرق تفورا نوی سوال داور دیجی چی پا وضع عمل کده مرعتیت مفهوم کلی وسطا متبرا و پا وضع نوعی کده متبرا شد یا فرق تده چه فرق داره پا طریقه را وجه را خطر بیان که چه دا مفهوم کلی چه دا کما وسطا پا دواره که گردی دو خلی نوی یا پا دا که لخاز افراد و نمعنی نوی یا لخاز افراد و نمعنی نوی دی الفاظی که لخاز افراد و نمعنی نوی جده صدر وضع عامل وكل خاز افراد و معاني نوي ده الفاظ دي سبب الوضع نوعي فمثال سره کوئی شوره به انتهاء لا الى ذلك من شرع امر اتت مفهوم کلی چا واسطه تا اگر زولا هو چا په واسطه امر اتت مفهوم کلی وا چا مذکرین مخصوصین مشاهدین بل بصری مفرد مذکر مخصوص بل بصر دیگه مفهوم لنده افراد غلی کا الفاظ افراد زید بکر عمر و غیره معنی غلی افراد او په دا وزن ریته خپل په پیښه چې دا مفهوم لوند ترنګ الفاظ غلي دي نو چې وزن خطر دا په بار کې ادا چې دا مفهوم کولی چې کین دی واسطا و در ډول امر اته و ګرځو دا خالي نه وي یا په دا کې لحاظ افراد او معنی نه یاد الفاظ کدا افراد او معنی دا وزا عام کدا او د الفاظ له خالي دا وزن وي وزن وي مثال ورته لداقويا شناصر الاسم تعريف غادو زارب الاسم تعريف غادو ناصر وغشوا له ذات له النصر يعني ذات يعني من اغى ذات له النصر لا زارب وغشوا له من له ضرب اذا دائره كله وغشوا له دق وسطا بمر اتيت مفهوم كلي مفهوم كلي دار شهر اغى سوق في وزن فاعل ارى رسالتي لسلاتي مجرد انا وزن فاعل لي في ذات له البلد وغشوا له ناصر وغشوا له زارب وغشوا له معناه وغشوا له يعرف مستر شاه چې په وزن مفعول کې صلاتي مجرد نه په وزن مفعول ني عمل وتع من وتع من وتع على الفعل په وزن لازم مجرور تر وای منصور تر وای مملوخ تر وای معلوم تر وای خو ځکه تر مفهوم کولی نه وای چې څو د صلاتي مجرد نه وي په وزن فاعل او څو د صلاتي مجرد نه وي په وزن مفعول په دغه حالت کې خارج چاوسه د الفاظ دا نه مختصر او ځخه تو وسو خو دا وزن عيد لا تقدر تسمعو يا وزن عيد حقيقه د بر وزن عيد مجازاته دو وذلك تريد أن تقول كذا شذا كيو مفهوم كلي وستاجر الزلالة من الأرض الزلالة دو خليني يو قداك لحاض بأحوال اللفظ يو دا أحوال دا لفظ لخليني دي على قيمة دي كرنوي كالحاض بأحوال دا لفظ وذا تتسيني وزن العيدي حكايك وكفداك لحاض بألفاظ نوي دا على قيمة دي كرنوي وذا توزن العيدي دي مجازاته لك مثال كده ايش هي لك ده ناصر من اسم صار غير كده وضع شويه ده شاده فرا ذات له ولا فرد فرا خد بالك لا هو تتابع مفهوم كلي شو سوق ده ثلاثي مجرد انا فوزن ده فاعلني او غازات او الفتا وضعي فناصر له كده غزار بن كده ولا خاز شر وين ده الفاظ ده وزن ده ثلاثي مجرد انا يا منصور انت وضع شويه ده ايه ذات بس ذات وضع شويه يعني من وقع عليه نصر داير كده وضع شويه هو صار مفهوم كلي شتوب تسلاسي مجرد انا فوزن مفعول لي او من بكى عليه الفيل فراوزاني وهذا غني نداء الفاضل رغى منصور رغى مدعوم غنى مدعوم ولا مثال منصور ولا مظلوم ولا ممنوع ولا تلك الرغى يا اولى شزيد القيام شتا وضع شوية ثبوت وشي وبل شتا لا ده جملة خبرية ده نثبت جملة خبرية ده فرا وضع شوية خدا غير اكبر وضع وضع شوية بل كده هو وصار مفهوم وكلي مفهوم وكلي دارا شهرقا هرقا كلامه شتدقا هي ادمن لي نو آیا دغه پر اوه باندې چې سړي شو اول کا سبب سوې په طریقې د اسلام خبري ترکیب خبري کا مطلب کې ترکیب ورو وخلې یو داتې وې چې داتې نو مطلب کې ترکیب چې دغه باندې پر اوه شو راځي سړي شو اول کا سبب سوې دا یو کومه ته وده شوی په واسطه د مفهوم کلی چې څو په دار کم هي ادمي او وضع یې چې را پر ثبوت شې شې دا وایي پر او په دار کم اول بل شي زو ته امر غلا زړه په زو غلا پلان غلا پلان په ټول کې ثبوت شې ځلې اول ته او کچیتا پر آواز تاکی فتا مفروع کو دیکی لخال دے کرائی ہو دا عرقی ہو دا الفاظ دا دا وزن عید مجازات دو لکتا چونی آئی کی رائی تو اسد نیرمی اسد کیا تا وزن آتا ولا رجل ہو دائی رب نیو آتا وزن شوائی دائی رب قاسم ورشی تا وزن آئی دائی رجل شجاع تا چو وزن آئی فواسطا دے مفروع کو دی آگا فروع کو دی دا گر آیا چہارا کلمات تخبر منا کے استعمال متعذر شی ہوا وقت وجود کرنے کے تبرک استعمال ہے سی پنگا اور یہ رہا تو جو دایا زے اسد کو پخپلا منا کے استعمال ہوتا ہے زرد یعنی مثلا لگا زرد زے کے استعمال کا جس استعمال کا پر جو شجاع کے تو میں بتا وہ بعد ہوا ہوا تو نہیں مجازات زکا جو جتا لے خاص کرنے کے وہ شاد علا کے کہ تو وقت وجود دے کرنے کے یہ پخپلا منا کے استعمال ہے شداد وقت تقسیمات تمہیدی خبر ہم کو وضع کے ذاکرلا اس وقت خلو فی المزمارات جواب سوال دے سوال تفصیل در جواب دے جس تبو پوچھ لیجئے